اراده ولري د تعلق دي ته محبت وی لیکي آیات راغې چې مینا خو کستاسو رښتینی نه بغیر د پیغمبر د تابعدارین هغه نتیږي شان نزول د آیت کریمه هغه بعد مفسرین نقل کړی دی علامه علوسی تفسیر خازن موږ د علامه علوسی په حواله سره وایو زحاق دا عبداللہ ابن عباس ندا نقل کرده ده وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قریش فی المسجد الحرام نبی علیہ السلام پا مسجد حرام کی قریشانو تا ادره ده او دیخ زان تا خپل بوتانو درولی و او علقو علیها فاغی بوتانو بانده کسم کسم سیزون یخو نپائی که دو شوتر مرغ اگے و سلام جوڑن دکڑے وی کولے کولے ڈیکوریشن والا کول وجعلوا فی اذان الشنوف او وگونتے والا بالے ما چولے وی بوتان لے دس روز رو بالے وگونتا چولے وی اور شوتر مرغ اگے دیور باندې جوڑن دکڑے وی او دیو تے سجدے کولے نبی علیہ السلام لا وتوی یا معشر قریش لقد خالفتم ملت ابیکم ابراہیم و اسماعیل تاسو څنګه دانتا د ابراہیم تابعدار وای تاسو خو د ابراہیم و اسماعیل له دواړو طریقې نه خلاف کوی دایي طریقہ خو د اسلام و نه یو تویلو مونږ خو د دې عبادت نګو مونږ خو د بتان عبادت نګو دې تاسو کوی چې د سجده کوی انما نعبد هذه حبا لله دا خو د الله مینه ده د دې په وساتت مونږ الله ته رسو لکه سوره زمر کې راځي ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا نه پاغه وخت د آیت نازل شو چې قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله او دې ویلو چې هرته کافر پرې دی نه چې د الله سره مینه شروع کړي د ژوند په خوغو او پوښي لکه مخکې ویلو اللهم مالک الملک دغه قدرتونو والا ذات سره استامینی نه ته په کافر باندې بیا سکے رسول الله سره دوستانه ما ساته د الله سره خپل تعلق قائم ساته نو آیت کریمه کې مونږ ته طریقه خي طریق الوصول الی هذا المولا جل جلاله سید الله در رسائے ذریعہ وسی اگر اتباع النبی د نبی علیه الصلاۃ والسلام تابعداری تفسیر قرطبی کے پدے دے کی دی چھ دا اللہ دا بندگانو سر ڈیر زیادہ مینہ دا نو دا اللہ مینہ بیادارا یحببکم اللہ چھ اللہ با رضی گناہونا معاف کی او بیر سحل بن عبداللہ قول دے دے کے نقل کر دے یو تن چوی دا ما دا اللہ سر مینہ دا سنگ بے پی جنے دا قرآن سر بے مینے علامت و حب اللہ حب القرآن دا الله سره چې دیمینه نه د قران سره باندې مینه د قران سره چې دیمینه نه د نبی سره باندې مینه او د نبی سره چې مینه ساتي ځان ته عاشق رسول وې محبان مصطفی کې نه سنت سره به مینه ساتي کنه چې د سنت سره مینه نشته وې د پیغمبر سره د مینه نه دا دروغ دی او علامت د الله د قران او د نبی د مینه هغه داره چې تبا چه کم دینو دو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تابعداری کے اخری خبر پکل کده غروت اللہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ احیاء العلوم کی رکل دی حب ستوی یو خوندور سیستر چام اعلان دیتا حب بھی لکی گی یو مدیدار شی یو غیر طرف تا دے انسان اعلان کی گی دیتا حب بھی دا چه کل خک لک شی یو مضبوط شی نبیا دیتا عشق بھی لکی گی عشق فرت محبت تا بھی لکی گی لکا مقتو دا انتہائی بغض توی لکیگی کبورا مقتن عند اللہ نحبو انتہائی محبت دا عشقو انتہائی محبت توی لکیگی او مفسرین دیدے کہ اگا اشعار دا وراق نقل کی تعسل الہ وانت تظہر حبہو هذا لعمری فی القیاس بدیعو لو کان حبک صادق اللہ تعتہو ان المحب لمن یحب مطیعو دا اللہ نافرمانی کے او ایچ دما دا اللہ سر مینہ دا دا حساجی بغن تا کے کار کے کستا مینہ رشتینے وی نتاب دا آغا منلو محب دو ان المحب لمن یحب مطیعو چرا چا چا سر مینی نہ خلق د خپل محبوب منی دانه چې داغه تابعداري نکي فش زبانی داوا سره خو اسنه کیږي اوس یو تن دی غپلار ته وي زما تا سره ډیر زیات امینه ده هغه ته وي زته کې مر داغه دین اوپر وړا نو بوله نه پاسي بیا وي زما تا سره ډیر امینه ده ډیر امینه ده زار شملتانه نہ خلق بو ته ټول وی جدا ته غپ لاګي چې مینه دې خبره هو نه کنه عاشقان مصطفی وی زمون د مصطفی سره مینه رسول الله علیه وسلم متابیداری شروع کا پیغمبر چې سکړ دې که شانت کارونه شروع کا نه پائے کنه دې نه دغه خو ته نه کیږي خو لیکن دخله بواسیر زیات دي زه چې کم دې نه د محبوب سره مینه ساتم او محبوب صلی الله علیه وسلم او د محبوب تابیداری هغه پکې نشتا تفسیر مدارک کې ذکر دی دی فمن ادعى محبته وخالف سنت رسوله فهو كذاب سوچ چه د پیغمبر سره د محبت دعوی لري او د پیغمبر په طریقه نزي دا غټ دروغجن دي ګره خروړې د سار وختي او ناتوی ناتخوان دي او پائے کې وی تن مې دلې روح مې روزه منوره سره دي دروغ وی کنه کدر پیغمبر سره مينه ساتلې نه د په مخ بر پیغمبر سنت او دا کذاب دي دروغجن دے حافظ ابن کثیر دے دے لکی هذه الآية الكریمة حاکمة على كل من ادعى محبت اللہ وليس هو على الطریقة المحمدية آیت کریمہ کے دا اعلان دے چی سوک دا اللہ دے من دعوگیر وی او دا پیغمبر پا طریقہ نزی دا غد دروغجن دے دی رشتیانوی کچرت در رشتیانوی دے با دا محمدی شرع تابدار و قول ورطو آیام ان کنتم تحبون الله کتاسو من لره دا الله سلام محبت کول غواړی دا الله سلام لکه څنګه چې تاسو دعوه دا فتبعونی نو زما تابعداری وکه و اتباع النبی کما یکون فی الفعل یکون فی الترک اذن پیغمبر تابعداری په کولو پر خودو دواړو کې پیغمبر چې کم کار پرې کړی ته پرې را یحببکم الله دے اوله سمره د مین بو کی تاسو سره الله و یغفر لکم ذنوبکم و بخی تاسو پس تاسو گناهونه والله علت تے اللہ بخون کے میرا باندے قل اطیعوا اللہ ورتو یا منے دا اللہ والرسول او منے دا رسول رسول چ دے دا شارع دے مجازن دا اللہ دا اے قانون فین تولو کتا سو مخواڑو دا توحید نا تفسیر جلالین فین تولو عن التوحید کتا سو مخواڑو دا تولو چ راضی دا مضارع سے غوم دا اصل کی تتولو او کلام د مخکې غونته کې په خپل نیج باندې جاری ساته ک تاسو ډډه وکړلا کنتم تاسو تحبون تاسو نتولو ک تاسو ډډه وکړلا دا پاغه وخیر مدارې شي گئی اصل کې وی تتولو دویم دا چې دا تولو کا نو فعل ماضی بشي بیا به معنا دا کې فین تولو ک جی ډډه وکړلا ک تاسو مخواړو یا جی ډډه وکړلا فَإِن تَوَلَّوْا كَتَاسُ مَخْوَارُوا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ اللَّهَ نَخُخَوِي كَافِرَانَ حدیث کے راضی کل امتی يدخلون الجنة الا من ابا ہر امتی با دما جنت تزی خوچی چا انکار دا جنت دتلونو کا بنزی تا پوستے ہو شو ومن یا با دا سی بسو کی جی جنت تے بوزی او غلط شی فیزن دما پیغمبر او فرمائل من اتواعنی دخل الجنة ومن عسانی فقد ابا سوک چی دماتا عبداری کی جنت تبزی او چی سوک نافرمانی کی ندوزخ تبزی حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائل که سوک زما رمین دعوگیر وی او دا اللہ رمین دعوگیر وی نرشتیا دی وی امانتو کری خیانت نکی او گاونڈی سر دے احسان کی غلط تکلیفو اغنور کی او بلا حدیث کے راضی چی کل اللہ رے او بندہ سر رمین کول شروع کی نجبریل تو وی چیر دمارا پلان کی سر دے رمین تو سر رمین کوا جبریل و سروم مینو کی نبی آسمانونو کے او اعلانو شی چا اللہ را پلانکی سرمین ساتی تاسو طول سون ملائک چیئے داغا سرمین ساتے سم و یوزع له القبول فی الارض بیا والا اللہ رب العزت پزمکا کے مقبولیت ورکی اصیر دے خلق و خوخی او جا کل داغا شانتی دے وطن سر بغزی جبریل توی اعلانو کا پلانکی میں دیر بری شی دا طول و سر بیا نلگی دا خلق و پا دیزرونو کیوں ما داغنه سه نفرت او کرکا پیدا شي چې خلک وته ګوري نو بس نه رګي وسره جلا سړې مې نه دی خوخه ان الله اصطفى ادم ونوحا وعلى ابراهيم وعلى عمران على العالمين دليل التوحيد وعقلي ذكر كي دا دلائل شروع دي دا پکې سلورم دليل له ان الله اصطفى ادم ونوحا مخکې آیات کې د دې بیانو کو چې بغیر د رسول ته تابعدارین د الله ر محبت داوي غلط دي اوس راشه د رسول مرتبه او پیژنه او رسول څخه د رسولانو مراتب او پیژنه دا رسولانو تذکره او د رسول تذکره شروع شولا ان الله اصطفى ادم ونوحا نوح دا عجمی نوم دی او غیر مشتق دی او دوی لتونه پکشتا ابیا منصرف دی نوح ذک عالمیت پکې دی عجما عالمیت پکې دی عجما پکې دی دا دوا خوج دارا چې نوح سلاسی ساکن الاوسط ته کنا نو په دې وجه سره دی کې دا منصرف ذکر کړی شوی دی. تفسیر قرطبی کې دی نوح علیہ الصلوۃ والسلام شیخ د ټولو پیغمبرانو اول رسول چې الله را لېګل دی زمکه ته ناغه نوح علیہ الصلوۃ والسلام دی ویل دی چې نوح علیہ السلام د لونو سره د خويندو سره د ترورانو سره د ماسیګانو سره نکاحونه حرام دي او بیا غلی کلی دی چې بعد مورخینو دا ویل دی چې دا ادریس علیه السلام مخکې تیر شوی دی وی دا خبره صحیح نه ده ادریس علیه السلام د نوح علیه السلام نه مخکې تیر شوی دی دا خبره ده وهم د وجنه چا کړی ده وال عمران عمران ما جمینوم دی څوک وی چې عربی دی خو ډیر وی چې دا جمینوم دی او دو سوو پکیری یو پک عالمیت ته ایو پک عجما ادو سوو پکی غیر منصرف نه غیر منصرف الا پک الف نون مزیدتین مشتری درې قسم مخلوقات چی یو قسم د مخلوقات او نه اغه ته شیطانان وی دویم قسم د مخلوقات او نه اغه ته ملائک وی او دریم قسم د مخلوقات او نه اغه ته انسانان وی دا جنات او شیاطین دا یو بل سره لګیدلی دي په دې ټولو کې دا پریان چې دي په دې کوم دوړل دي نه وان نامن المسلمون او من دون ذلک دا انسانان چې دي د دې نکا آدم علیه السلام دي ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ولده پیدا کړی دي دا عقلاو پا دے باندے اتفاق دے چه انسان د جناتو او د شیاطینو نا افضل دی انسان د جناتو نومو او د شیاطینو نومو افضل دی کم علماء چوئی چه دا ملائکو نوم انسان غور دے نه دا دے آیت نا استدلال کی ان اللہ اصطفا آدم استفا دا د درجات و زیادت توئی دا کرامت و عزت توئی چې الله آدم او داغه اولادم ان الله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران تديدا اولادم دا غره کړی دي نو گویا داوی د ملائکونو افضل لي قال علماء داوی دي انبياء عليه السلام پدې کې آدم عليه السلام پس غره دي یو خدای چې پخپل لاس پخپل قدرتونو الله آدم عليه السلام پیدا کړ دویم مخی مونگا ہوئی وعلم آدم الاسماء کلها دریم دا چه سجده ور تا طول ملائکو کڑی وا سلورم دا چه جنت کے لگو سی دلی اس کنن تا وضو جو کل جنتا و پینجم دا چه دے ابو البشر دے دا سی نوح علیہ السلام دیم پا پینزو غٹو سفاتو سر اوچک دے دا آدم علیہ السلام نباد ابو البشر دے لے وجعلنا ذریتہو هم الباقی عمر د ډېر زیاتو صرف د تبلیغ وخت نه نیم سو وکاله قران کریم ذکر کړی دی حدیث کې راځي چې د چا عمر زیات او عمل خیستي نه غډر مبارک سره دی دریم دا چې د دعا او بد دعا دا دواړه لګي مؤمن له دعاګانې او کافر له خیره دا دواړه قبول شي وي سلورم دا چې حملنا وعلى ذات الواحین او پنځم دا چې په شرایعو کې اول چې کوم سيزونه د منسوخ کړی دی هغه دیو لکه اوس مونږ وې مخکې د خالاتو سره د عماتو سره نکاح کول جایز وو او د آدم علیه السلام په زمانه کې د بناتو سره د بل بطن نه چې پیدا وو لیکن د نوح علیه السلام هغه منسوخ کړی دی داسې ابراهیم علیه السلام انی مهاجر الی ربی سره غوره کړی دی اتخذ الله ابراهیم خلیلا فانجا الله من النار انی جاعلک للناس اماما اذ ابتلا ابراهیم ربو بکلمات فاتمهن دا پینځه پینځه خبرې دي فخای عالم یو تفسیر شروع کړو بیا یې منځ کې پرې خو دا نه پارڅ کې پینځه پینځه خبرې کولې په پاوذ بالله کې پینځه خبرې دي او بسم الله کې پینځه خبرې دي په الحمدلله کې پینځه خبرې دي په رب العالمین کې پینځه خبرې دي اشاره پنځ پیر توپ تبوا چې لکه دا ټول زړه په دې طریقې سره بچلو ما دل تک مفسرین او اللباب پینځه پینځه خبرې ذکر کړلې د نوح علی السلام پینځه خصوصیات د ابراهیم علی السلام پینځه خصوصیات نبی په هر اعتبار سره اوچته داغه حواس ظاهره ظاهری اندامونه چګوره قوت باصره داغه ډیر جات اوچته د نبی دا حدیث تر بخاری چې صفونه برابر ساته جوخ جو خدريګه تاغه وخت کې معجزه د نبی داره خاص دمانځه وخت کې هر وخت نه چې زګوره شاتم نظر کولې شم فإني أراكم من وراء ظهري دار بخاری صحیح روایت ته کتاب الاذان کښتا د ابراهیم علیه السلام بارک راضی وکذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات نو دیل الله رب العزت نظرم ډیر زیات تیز ور کړی دی او دا سه اوریدلم پیغمبر وی کنا اتت السماو دا اسمان چین چین کی او حق لها انت ات لائق دا ولا چین چین کی چین چین دی ته ویله کټ او ایکه دون طاقت نشته او دریت نه پکې کینی نه چین چین شروع کی هر ځای کې ملک دا الله عبادت کی سجده کی دلیش تم رضے هغه پکې دا سه خالی نشته ګوره چین چین یې اوریدل دا الله رب العزت کلا کلا نبی علیہ السلام ته دا خولی دا سه نور قوتونه چي دي نه پاغه کې دا انبیا دا نور په نسبت غره دي ان الله اصطفى ادم و نوحا و آل ابراهيم دې کې دا یو خبره ده امراه تو عمران راضي آل عمران او امراه تو عمران یو د موسی او د هارون علیهم السلام د پلار نوم و عمران د موسی علیه السلام د پلار نوم عمران موسی عمران عیسی مریم صلی الله علیه وسلم د موسی علیه السلام د هارون علیه السلام د پلار نوم و عمران یو خدایو ایو امراه تو عمران داد مریم مور دا عمران بنت ماتان عمران بنت ماتان امراۃ عمران حنا نومه اخپل حنا بنت فاقوزہ داد عیسی علیہ الصلوۃ والسلام نیا کیگی عمران بنت ماتان دا زکوایو چې دوالو کې ډیر لوی فرق دی تقریبا مفسرین وی اتل سوا کال د دوالو په میانس کې دی د موسی علیہ السلام پلار چې کوم عمرانو هغه ډیر مخکې تیر شوی دی ادا خو رستنه خبره ده اخیری خبره ده بیا رسول زمو پیغمبر راغلی دی عیسی علیہ الصلوۃ والسلام نه رستو ان الله اصطفى ادم و نوحا یقینا الله غره کړی دی ادم علیہ السلام و نوح علیہ السلام و آل ابراهیم و آل عمران کورنۍ د ابراهیم علیہ السلام کورنۍ د عمران علی العالمین په دمانی د مخلوقات ذریتن بعضها من بعض اولادو بعضی د دی خوارشو د بعضنا ذریتن اولادو بعضها من بعض بعضی د دینا خوارشو د بعضنا یا اولادو بعضی د دینا پیدا شو د بعضنا والله سمیع علیم الله اوریدن کې او پوره اذ قالت امراتو عمران رب انی نظرت لک ما فی بطنی جواب دیو شبه دی چیرا دا اوچت خلق پدیو چې ګورا بچی چې کم پیدا شوی دن پاجیبه طریقو سره پیدا شوی دی اعتراض راته داغه جواب دی اعتراض په مسله توحید باندې راته او قل اللهم مالک الملک راته او شهد الله انه لا اله الا هو راته چې بی مریم تو ګورا کله ول می وی راځي بی موسی او د گرمه په موسم کې د جمی او د جمی په موسم کې د گرمه مې وی نو معلومیږي چې دا متصرف وکنه نو دا غي جواب بده دی کی او دې سره سره به دا غي د پیدایش واقعات تفصیلا ذکر کی اذ قالت امرات عمران کله چې وې خزر عمران حنا بنت فاقوزه دی وې رب ای زماره با انی نظرت لکام نظرت لک تفسیر قرطبی معنی کی لعبادت کا یقینا ما منخت کڑی دا خالص تا دا عبادت دا پارا منخت چکین لکھ بھئی صرف دا اللہ پنم بھئی دا بلچا پنم نا ما فی بطنی دا غی سوچ دا ما پا دے خیٹا کی دیم زما پا خیٹا کی چا کم حمل لی پتا نشت چالک اکو جینے خو لیکن امید دا چالک بھئی نو زما دا منخت را کدی پیدا شن زبے دا بیت المقدس دا خدمت دا پارا وقف کوم محررن ازاد کڑی شیو بھئی فتقبل منی نو قبولی کا زمانہ انک انت السمیع العلیم یقینا توریدن کے دمار دعا گانوی العلیم او پوئے دما پنیتو السمیع لدعائی العلیم بنیتی حافظ ابن کثیر دادو امراۃ عمران دعا وا فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثا واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکرو کالانسام اس نفی دا علم غیب دا خیچے اغیت پتا دا غیب نوا خیال داو چی زما پا خیٹا کے با الکی لیکن الک نو جینیوا چی چا تا دا خپل خیٹ علم نشتن دا کائنات اور جہان علم بوتا سنگراشی اول زان بیا جہان فلما وضعتها پسر کلا چی دے اوزے گولو اغا پسر کلا چی دے اوزے گولو اغا قالت وی ویل رب اے دما ربا انی وضعتها انسا ما خودا زی گولی دا انسا جنے تا خو جنے پیدا شولا رب انی وضعتها انسا واللہ اعلم بما وضعتو دا جملہ معترضرا اللہ پو دے بما پا مرتبہ دا اغی بچی وضعتو چی دے زی گولی و بما پا مرتبہ دا اغی جنے وضعتو چی دے زی گولی و رب انی وضعتها انسا دانو سنگ چی مختصر کری دانو خبر دے نہ فیدت الخبر دے دا صرف د خپل حسرت او د عاجز اظہار دے ولیس الذکرو کالانسا انو اغا نارینا چی دے غختے و کالانسا پشانتے دا اغی جنے چی دے لاور کرے شو ولیس الذکرو نو اغا الکو چی دے غختے و کالانسا پشانتے دا اغی جنے چی دے لاور جنے ور کرے شو مطلب دا چی دا خود دا جینے خود دیرو علا کانونو چطرا وینی سمیتوها مریم دوی میں التجا او ما نم یخ دے دیلا مریم وینی سمیتوها مریم ما نم یخ دے دیلا مریم مفسرین وی چی پدے کے دلیل لے دے خبری چی بچے کل پیداشی نا پدغ ورز والا نم کے خودے شے لکا حدیث کے رازی نبی علیہ السلام فرمائل زمانن ننش پا الک شو او ماور لنم کے خود د خپل نکو ابراہیم علیہ السلام والسلام دو مسئلے تے معلوم شوے یو پیغمبر پاغش پا نم یخو ادویم دا چی دا نکو نم یخو ننم بزرگ دے کچھتا روز تو کہے وم دا عقیقی چکا مورزی پاغورز بانی نم کے دا خود دا طریقہ ہو غلط را چی الک پیدا شوے دے یا جینے او نم نخو خیگی یار دانم نہ دا خود منگا دا ماما را کاکا دا تر زویرے دانم نہ چکے خو دے یار سر جنگ کی دا طریقہ غلط را بل دا طریقہ غلط را جدا درے میں آشتے سلور میں آشتے بینو میں داسے نسوی وطا دا خپلوانی چی راشی وی کوکے را دے خواہ کے چی وی وی نو نکلوی کاکے را دے خواہ کے نکلوی کوکانے را دے خواہ کے ناغد او یاو کالوشی دش پیتو کالوشی کم نمی چی اگر رک شی وی کوکانے پا پورا غلی دا اگر تروز پورے کوکانے پا پوی ادا سے وڑو کے لکو کوکارا دیکھوا کے چی وی وی نو نالے بیا نم یخی اتمی اشت رستو خو پا کوکا دو نمشور شوی چی اگر سلویخ تو کالوی وی کوکا کا کارا غی نہ داول داغ دا جاہلیت طریقہ رکھا نہ ذر والا نم کے رہا اور چلے چانک ہو سی گی کا نا اور آڈر کوششوں نے پکی کی نیچے نم کی دے اکثر خرابی اگر آخر جا کل روجی پکی اور کوشش دا کی اکثر ہو کہ دا ڈیر مزے دار راشی نے خراب راشی نہ دیدا کا شانت پریخی نم والا نگ دی چتا ڈمے یار بل چرا سے اور نایاب نومی چاغوں والا کے کھودو دا غلط طریقہ را پاغش پا پاغ ورز ولا نم کی دا یا رسو پا اومک ولا نم کی دا وینی سمیتوها مریم نم خدا دا مثلا نر مفتی زین العابدین سب دے اللہ بخی دا غد دا ہر زوی نم محمد یوسف دے آئے دا ما دو نظر زور نیست دے دیر بم سوچ گئے جس نم ملکے دے فجے کم با پیدا کے دے نم محمد یوسف بے نم خو اول ثانی ثالث رابع سلور دی دا بے اوسر لگو اول ثانی ثالث رابع وإني سميتها مريم ما نمي خيره دي لمريم وإني دو خبر شوي وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم او يقينا ذو پنا طلب کو ما پتا سر دیلا لازم انا بھائی او يقينا ذو پنا طلب کو ما پتا سر دیلا وذريتها اولاد ددي من الشيطان الرجيم ده شیطان رٹلی شوینا وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ یقیناً ذا پناہ طلب کو ما پتا سرا دیلا و دا دی اولاد لا من الشیطان الرجیم شیطان رتلی شوینا اعوذ باللہ چورتوی اغیر طرف تا اشارہ اشولا تی بیان کی شیخ المنہجو مسئلہ ذکر کردے دی جمہور قول دارے چی دا سوایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دا سوایا ذکر لفظ دا اعوذ قرآن کریم کے مستعمل لے او پا احادیثو کے مستعمل لے نو لفظ دا اعوذ اشہر دے او دیر استعمال شوے دے دا اللہ و دا رسول پا کلام کے نو چے اعوذ وے نو دا با دیر زیادت خی او بیا دیویلی دی چے دا خبر پا قاضی خان کے اوم دا نو دا آگی چے کم رجسٹر مفتی دے نا پا خپا شوے دے چننا پتاوے خالص کی ہوئی سلورم جز کی صفحہ 111 چرا قاضی خان دا قول ذکر کرے دے عکس پکار دے اعوذ غور نہ دے استعیذ وایا دا سی وایا اعیذ اعوذ باللہ وذریتا من الشیطان الرجیم فتقبلها ربها بقبول حسن قبول کرلا دا مریم ربها رب دے رب دے جنے بقبول حسن پا قبولتیا خیستو سرا جنکے با نقبل دے پا منختو کے خدا پا کے قبول شوا فتقبلها ربها بقبول حسن وام بتاها نباتا حسنا او لو اکڑا دا پا لو یولو خیستا سرا روحانی طریقے سرا امو اخلاقی طریقے سرا امو دا بدن پا اعتبار سرا امو وکفلها زکریا او ویس پارل آغا زکریا علیہ السلام تا کف فلحا زکریہ زکریہ علیہ السلام پر نگرانے کے دار آغ للا اس دا ماحول اثر تا گورا کل ما دخل علیہ زکریہ المحراب ہر کلا چھ داخل بشو علیہ پدے باندے زکریہ علیہ السلام المحرابا جماعتا المحرابا عبادت خان ایک پلیتا المحراب جماعتا دارا اللہ مالوسی مانا دا فی المسجد یا او فی غرفت مریم یا کمرے د مریم تا جماعت تا یا عبادت خانے خپل تا زکریا غیر منصرف تے عجما او تعریف علی پکے دو تانیس زکریا المحراب وجدا عند رزقا وبے مندلو داغے سخا رزقا رزق چکل و ورتو یو وقت و وقت خبر نہ وا خچ ورتو بنا اگے دے کہ رزق موجود ہو میوے و موجود وے نور سیزن و موجود ہو او بے موسم و موجود ہو قال يا مريم انا لك هذا هو زكريا عليه الصلاه والسلام يا مريم اي بي مريم انا لك هذا من اين لك هذا دكمي غاري تا تدا ميوي ملاويغي قالت ديورت ويلو هو من عند الله دا جواب د شوبيوشو چغوري اغي تو سملاوي دل دا ولا الله ور کول ٹھیک د کرامت دا اغي وو لیکن اغم متصرف نہ دا کارسا دا مددگار نہ دا قالت ہوا من عند اللہ دیووی چی دا خدا اللہ را طرف نہ ملاوی گی ان اللہ یردق من رزق ورکی اگا چاہتا چی خوخیشی بغیر حساب و بے حسابا مسئلہ تے معلوم شوا چھے کرامت دا اولیاء و حق دے دیکھا خو جگڑا نشتا خو یو کرامت تے یو خدای توب دے خدای تو به حق نه ده کرامت د اولیاء او هغه بیا حق ده خو کرامت به په صحیح دلیل سره ثابتي هغه به کورن جوړه نه ځان ناس یو خبره کې پلانې په دیوال سور چ روانه کو دا کرامت دا به منی دي ته د اجرې غب شپ وي کتاب ذکر کا صحیح دلیل دی دا نه بعد کرامت ذکر کا نو ټیک ده دا کرامت نه انکار نشتا حدیث د بخاری خبیب رضی اللہ تعالی عنہ داغ کرامتو چغلهم انگور راغلیو او اغاغ وقت کی قیدیو بندیو لار گدری و تا بندی کڑی وی او اللہ و تا غیب و نم میورا رسولی و انگوری و تا رسولی دا پا بخاری کے رازی دام کرامت تے دام پا بخاری کے رازی چی دا نبی دا مجلس ندوا سڑیو و تلو او تک کتو رشپاوا دیونم اسید دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بلنم عباد دے رضی اللہ عنہ نچے آخواشو نددی کم امساگان چوے دا غینا بٹرے جوڑے شوے رنا پاک شورو شوا اب یا چے لار دوشو ند اری او تن پار مستقل رناوا دار بخاری پر روایت کرا جی دے کے بدا نوے ورا کل کل دا موندہ مرگرم پا دی کے خبر کے سی ندا چے دا ابو بکر صدیق دا پار والے رنا نکے دلا دا عمر دا پار والے رنا نکے دلا دا خو قط صحابی دا کرامت کے دا شی نشتا ٹھیک در ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا پارا بنی شوی خدا خود بخاری روایت تی صحیح کنا چی دے دو صحابے کرام دا پارا غش شوی دے او ان اللہ یردق من یشاو بغیر حساب اللہ رزق ورکی اگا چاہتا چی خوخشی بی حسابا لکا دا امراضی چی یوتنو ناستو او پسولو کے منگا کو او یو دینار بیرابار کو بیا با وردن نشو بیا به هغه سړی له دینار را بار کو بیا به وردن نشو داسې طریقه وا اخر کې رومال لا واغستو لکه وېس انډو وته جنور پکې نشتا ناغه سړی لاړ د نبی علی السلام نه تپوس کو چې زبا دې کې تاله سره در کوم کنه د خدای حق پکې شتاو کنه نبی علی السلام ورته فرمایلو چې تا پکې سلاس ماس ور د نکړو پیسو ډک وچ نه اس مينو کړي بس دک شانته ناستو منو وی بس دا ټول ارس استاری الله دې پکې د برکت واچي اچھا سونا پوری داغ عمر و ناغشی و سرو ختم دنا اس دا واقعہ ابن قیم نقل کرے دا بل چومنا او اعلام الموقعین کے دا چھ داغا اگر ٹیٹ کتاب دے خلق ذکر کی پائے کے دا خدا سے شوکا نا چھ ان اللہ یردق من یشاء بغیر حساب دیتا کرامت بھی لکھی ہنالک دعا زکریا ربہ دغلتا ہنالک دا ظرف مکان دے او دا لام پکر بعد دا پارا دے او کاب پکر خطاب دا پارا دے پا دغا زے کی کم زے کی دغا بنگلہ کی بنگلہ خونہ ہو دغا کمرہ کی دغا جماعت کی دغا عبادت خانہ کی ہونا لکا او دا دین زمانہ غستل ام جائز زمانہ پا دغا وقت کی ہونا لکا پا دغا زے کی دعا زکریہ ربہ دعا وقتلا زکریہ علیہ السلام دخ پدر ابنا سنگا چه بی بی مریم لا بی موسما میوی ور کولیشی نمالا بی موسما زوی عمرہ کولیشی زمان موسم تیر شوی دے زکا سورت مریم کی دا دعا چکم ذکر دنوی انی وحن العزم منی وشت علی الراس و شیبا دن نوم بودائی ما بارم بودائی ما وحن العزم منی دکی می کمزوری شوی دی اور سر ویختم سپین شوی دی کله د سړی د سر ویخت سپین شي لیکن زوانی ز بډایم دن او بار دواړه لما کوم به دعای کرب شقیا زدن بیاز وی غواړم هنالک دعا ذکر یا رب اغم می ورا دم د زړه می ورا چې بی مریم لری دا ور کړی نه مال دارا کا بویا شوبه ختمی چې مشرکان تاسو ته دا جو کړ چې زکریا علیہ الصلوۃ والسلام ځان له بچی پا دا سی وقت کی ورکل چی دا وقت دا بچو نو ناغم متصرف تی ناغو دیر دعاگان اختری دا والا اللہ دا دعاگان نروس تو بچے ورکو هنالک دعا زکریا ربا دغلتا دعا وقتلا زکریا علیہ السلام ربا رخ پد ربنا مضمون دا دعا سرے قالا وی ویل ربی زمار ربا حبلی من لدن کا ابخی ما ترخ پل ترپنا دا اوزو کوزونا عمر خو دیر پخکتا تلی دے زم بودا و غم بودے ذریتن طیبا اولاد پاک استنباطات د دې آیت نه علما کرام کړي دي یو مسئله ته دارو باسلیدا چې د نسل د بقا سوال دار انبیاء او سنت ته دا سوال کو چې زمان نسل لدا سے باقی دویم دا چھ کیوتن سنخ غواڑی دے یقین دا پارا لکا دل ترستے نخ غختے را نو ددیم اجازت تے دریم دا چھ بچی غختل دا دا زہد منافی ندی سلورم دا کہ دیر لرے اسبابی لیکن بیام دا اللہ نا کتا سوال کے نو دا سا خلاف ادب نا خود دو نا دا چھ بچی غواڑی نو سرب طویبا وے ذریتن طویبا رب حبلی من الصالحین کہ دا سے بچی گی کنا چھے تیلویم کے رستے ولے اما یا جنہی یا رستے ولے اما نا پدا سے بچی ہو پا بچے بانے سکے ذکر و سر طویب ہوئی نیک بچے اور سوالم کا وچے اللہ نیک اور پام پخو توی یعنی پام پخو دا سے علوی کی نا دیسے ہوئی دا اختر پچ پچ دا معشومان غواری یہ دا معشومان غختلوی دا واری چکر دی یہ خدای وڑو کے کوکالوے کے دا غنڈو دا وشتوے کے نو دا سنگا کو کارے چلویشی غنڈے ہوئی دا سخا خبر خوانا دا سڑے با جماعت کی اولادی اکانے براشی لندے والا با خواہی مرغے با ہوئی دا خو روانے دے چاستر گا با لگی دے سر دا خبر اور پسی بیانے لگی چی مور لروڑی پجولے کے سرگلونا تشغمونا بول روڑی بچے غوارا خو سم غوارا خراب بچے اٹھ غوارا ما انکا سمیع الدعا یقینا تا اوریدن کے دعا گانو فنادت الملائکۃ تو اجابت دعا آواز قدتا ملائکو جبریل ورتا ویلا وہ قائم یصلی فی المحراب او حال لارے چدی اولاڑو یصلی دعا گانے غختلی فی المحراب پا محراب کی یصلی منزی کو فی المحراب پا جماعت کی یصلی دعا گانے غختلی اور یصلی منزی کو سیو ورتا چھے ان اللہ یبشرک دے دے یو مسئلہ لکلے دا اللہ معلوسی دا محراب پا دے وداحت کے سم علم ادا مسئلہ ازدکا ان الصلاة فی المحاریب المشہورت الموجودت الان فی مساجد المسلمین چھے منس کول پا اغی محراب کے چھے کم غٹ غٹ محرابوں نے جوڑ شوی دی مشہور ہو دا مسلمانان پا جماعت کے قد کرہا جماعت من الائمت بعد ائموی چھے دا مکروح دی اگر دا محراب خبر نکی پا غٹ محراب کے دن ادرے دل ٹول چی امام ادری گی دا کار مکروح دے او دا علی کرم اللہ وجہہو اگر امیلی دی چھے پدے کے کراہت تے او دا ابراہیم امیلی چھے پدے کے کراہت تے مصنف دے ابن ابی شیبر ادوار نویدہ روایت نقل کردے اور پسی بھی اب بلا خبر رکھیں وہی من البدع اللتی لم تکن فی العصر الاولی دا میرا بنا اغا بدت تے چھے دا پیغم دا عصر اول کنو ابھی آوی چھے اخیر کی ہوئی روایت پا دے باپ کے دیر دیر امام سویتی پا کے مستقل رسالہ دا نو مسئلہ دا محراب اجمالا خمونگا ذکر کرے ہوا بدیع السماوات والارض دا البانی قول دارے چھے دا بدعت تے دا وحید الزمان قول دارے چھے دا بدعت تے او دا ابن حزم قول دارے چھے دا بدعت تے رحمہ اللہ دا دریواروی چھے دا بدعت تے ہر یو پخپل کتاب کی لکلی دی سلسلہ دا احادیث ضعیفہ دا البانی محراب بدعات دا وحید الزمان والا التما در کڑو چھے پا طول دنیا کے یوم سم جماعت نشترے یو جماعت چھے تا تویار شوے دے نور پاکی نشتا ناغور توم بدعات ویلی دی جناگڑی و توم بدعات ویلی دی او دا یہود و نصارا و سرے و تا مشابہاتو اگا ذکر کر دی لغات الحدیث کے وحید الزمان وی چھے دا بدعات تے اور شیخ المنہج لکلی دی پا دے زیکی چدا بدعت نره اغي ته وي دا چا جو ته بدعت ویلي غیر مقلدین ای ته وي چې ګره دا بدعت نره پدې وسړې بدعتي کوي نه اغه وي زما پنيزو دا خپل نيز دي زما پنيزو غوردارا چدا بدعت لدین دي بدعت لدین بدعت ني نو بیا رستوي التزام په مونږ کولو د محراب کې بدعت چھے التزام کے اپا محراب کے منس کے ابل دینا کہ دا بیدت تے خو نفس محراب اگا بیدت نرے نو دا منحج چھے کم مفتی دے نا اغام بھی چھے بیدت تے فتاوہ خالص اکے نو فتاوہ خالص دے والا وطا بیدت ویلے دے او شیخ ورطا بیدت نرے ویلے دوارا دے پیسلو کی زمان پانیز کو بیدت نرے محراب اگا بیدت نرے ان اللہ یبشرک بیحیا اللہ زیر در کی تا تا پا یحیا علیہ السلام مصدقا بکلمت من اللہ چی تصدیق کا ان کے لئے پا کلمی سر دا اللہ را طرف نام کلمی سر دا اللہ را طرف نا تفسیر قرطبی مطلب دا ذکر کی چی دا کون پا کلمی سر پیدا رے بغیر دا اب نا پیدا رے و سیدن و سردار بھئی سیدن سردار حافظ ابن کثیر دا ابو العالیہ قول نقل کی الحلیم بردبار بھئی دا قطادہ قول نقل کی سیدن فی العلم والعبادہ علم و عبادت کے بسرداری دا عبداللہ ابن عباس قول نقل کی چھ متقی بھئی دا سعید ابن مسیب قول نقل کی الفقیح الامام فقیح بھئی امام بھئی دا اکرمہ قول نقل کی چھ پاغبان نے با غصے ڈیر نرازی دا مجاہد قول نقل کی چھ انتہائی سخی بھئی اور بیا اللہ مالوسی ہوئی چھ اغت ہوئی چھ اغت دا اللہ پا قضابان نرازی توکل کے ڈیر مخ کی چھا سر حسد نکی دا ٹول چھ راجمہ کے نو سیدان دیتا سید بھی لکھے گی اور سید اطلاق بغیر اللہ باندے جائز دے دا ویلے شے السید الشیخ سید گسٹ ہاؤس دا پکے ٹک دے تدی اجازت وشتا وحسورنا پاک لمنا دو خواہش او قابو بے اخپل خواہشات حسور دیتا ہوئی چھ خواہشات بے کنٹرولی دا مانا غلط ہے چھے بالکل دا مادہ و پکنی چھے خزل نیچے ورتلے دا تعریف نہ رے ہر سبئی لیکن زان بخپل کابو کے ساتھی دا خواہشات نہ با کنٹرول ہو سی کابو بئی خواہشات پاک دامن بئی حسورن مبصرین دے دے کہ نقل کی اللہ مالوسی دے چھے دا معاذ ابن جبل نا دا خبر نقل لہ یو زلوی معشومان اور پسرا لو عہدت وے لو چراد چلا بھی حکوم دعوت اوے مال لعب خلقتو یحییٰ علیہ السلام تو ذخو لو بولا نیم پیدا کرے ذکر صورت مریم کے مبصرین لکھ دی یا یحییٰ خذ الکتاب قوۃ اغذ کہ یو معشوم قرآن یاد کی ندم من وجہن دے یحییٰ علیہ السلام سر مشابات پیدا کو و نبی من الصالحین و پیغمبر بیر کامل و نیکانونا قال تعین د کیفیت ہو الت ماحول کے وہ ناڑو قتل نہ جانتا سوال کرو چھ بچے را کے نہ ماحول نہ رابار چھ تبلیغان خبر د ماحول ڈیل وے سری نہ ماحول نہ رابار چھ نہ اس تعین د کیفیت نہ خواڑی قال اوے زکریا علیہ السلام اے زمارا با انا یکون لی غلام سنگا کی دیشی زمارا پارا الک وقد بلغنی الکبر و امراتی آخر حال دارے چھ رسی دلے دماتا ڈیر زوڑ والے بڑا تو ومراتی آقر او خد دما شندرا ومراتی آقر آقرتون انہ دوے لے کافیہ کے تاسوی دی بیل کلمت لفظن کے مبتدا او خبر دے دوارو کے مذکر و مؤنث کے مطابقت دا پار شرطو ندی دل تک دا آقر اغا صفت تے چھ دار خد سر خاص تے مدد دے وجن آقرتون ویل تاجت نشتا آقرون لکا حاملون لکا طالقن لکا مرضعن مرضعتن مرضعن یو شیرن آخرن ہوئے قال تعین دا کیفیت تعین دا کیفیت دا مطلب شو چھ بچے ہو براکی ہو لیکن اللہ دا یو سوال کو ما چھ زبا بیا لکی گا ما او بڑے و بیا جینے کی گی اکانا زبا بڑای ما او زبا دوے موادہ کو ما او کانا زڑا پا زڑا بھئی نو تو ہی زڑا پا زڑا بھئی کذالک اللہ یفعل ما یشاء دکشان اللہ کبھی غصہ چ خوخیشی دلتا یفعلو و رست براش علیہ الصلوۃ والسلام واقع کہتا یخلقو دلتا خو خدا و خاون دوار است خو بڈاگان دی کنا یفعلو او التا خو سر نام مذکر است دی نبی مریم په واقع کې بغیر د پلار نه عیسی علیہ السلام پیدا کی گنال تب یخلقو مطالبه علامت مخ کې او تعین د کیفیت او اوس مطالبه علامت قال و زکریا علیہ السلام رب اجعل لی آیا اے زما ربا اگر دے مالا یو نخر حمل پات کے دو چما تا پتو لگی او زما رخد حمل اغشتا قال اجابت الہیہ اللہ والا خبر او مانلا آیت کا استان خدارا اللہ تکلم الناس چ خبر بن کوی یا خبر بن ش کولے رخل کو سرا ثلاثت ایام اندری ور دی دریش پہ پکیم دی بل جا کے درش پیم سلاس لیال ان سویہ ذکر کر دی اللہ رمضا مگر پہ اشارو بس دغ ہے نا خزانو وزکر ربکا دا ذکر مقام ذکر کی چې دا ذکر د الله دون الوی عبادت ته چې په دې وخت کې زکریا علیه الصلاۃ والسلام ته حکم دی چې ته ذکر کوه jihad کې مو چې ذکر وکې واذکر ربک یاد وقبل رب کثیرن ډیر ډیر وسب بلاشی والابکار پاکی بیان او بیگا او سبا تفریح وکې بسم الله الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ دبی بی مریم واقع شروع دا دا دیده پارا چه نفی دا الوهیت دا غین ثابت شی بی بی مریم تا الہ مو آیا اللہ رب العزت والا یو مقام ورکڑو ولایت ورکڑو کرامت ورکڑو خو الوهیت والا نو ورکڑے یا مریم ان الله اصطفاك ملائک ورته ویل ویس قالت الملائکۃ بعد خلقو لک علامہ لوسری کلی دی دین استدلال کړی دی چې ملائک وزر خبر یو کړه پته لګی دا کنه چې دا پیغمبر وا نو نبیت رشوی دا ناغ بیا رست پرې باندې رات کی چې چتا خبر او شی داینه دا معلوم ول چې دا د نبی دا خبره صحیح نه ده لکه په یو روایت کې راځي چی او سڑے او اگر بل رور دا ملاقات دا پارا للہ پی اللہ روان شد بل مسلمان ملاقات دا پارا نو دا ملائک و اگر سرم خبر کڑے وے چی دا اللہ تا سر دیر امین ردک چستا ملاقات صرف دا اللہ دا رضا پا بنیاد ماننے دے نو تش دا سے او خبر چی ملائک و خبر چا سر اکڑا نبوت والا ثابت اینا سینا دا ملائک و خبر اکڑا لے ملائک و نو مطلب جبریل لے یا مریم ان اللہ استفا کے داول استفانه مطلب داره چه ته قبول کرده مور ده داویلو فتقبل منی نه قبول شوی اوستاک تربیت پیو خصوصی انداز سر شوی ده داول استفا چه رادی دو دل رادی استفا ان الله استفا که و بیا رستوی و استفا که الان نسائی العالمین نه داول نه مراد محرر که دل استادی دستان علاوه د بلی جنه دا شان نری چر بیت المقدس د خدمت د پاره د وقف شي تیر عبادت د پاره وزګاره کړي استاد رزق اهتمام الله په خپل دماغ استره او تعالی ملائکه خبره مشافاتن او دلی جداره بل چاره پاره نری شوی او طهاره کې کفر معصیت بد اخلاقی غلط خویونه دا غیر ټول نه ته پاکه ساتلې او دا چې د سړی دو یو ځکه دونه ته پاک ساتلې د حیض او د نفاس نه د نورو خراب کارون نه ته پاک ساتلې تابا نه چې کوم الزامات افتراءات يهوديانو لګول داغي صفائی شوي دا او دا دیم دل واستفاق علی نساء العالمین عیسی علی السلام دل درکړې د بغیر د پلار نه او عیسی علی السلام هغه په اول ورځ باندې خبرې کړې دي او ستا براءت یې خلکو ته خودلې دي حدیث کے ذکر راضی نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی چھ پٹولو کے غورا خدی چھ کمی دین یو پک مریم دا دیم پک خدیجہ دا دوا پ خودو کے ڈیر اوچتے مرتبے والا اگر تیری شوی دی کمل من الرجال کثیرن پسڑو کے ڈیر کامل تیری شوی دی پ خودو کے کم کم نیا پک مریم ذکر کڑے دا آسیہ پکم جو روایت کے ذکر کڑے شوی دا بیاوی نبی چھ دا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا غوروارے پٹولو خودو اگر داسرے لکه سرید چه غره ده پتولو طعامونو خوراکونو بانده و ایس قالت الملائکتو کلچووی ملائکو یا مریمو اے مریم ان اللہ استفاکی یقیناً اللہ ورکڑیتو و توحرکی او تے پاکا ساتلی و استفاکی علا نساء العالمین او تے ورکڑی پا زمانی دا مخلوق پا خضو دا مخلوقات یا مریم مقنطی لربک اے مریم تابداری کوا دخپل رب وسودی ورکعی مار راکعین سجدہ کوا رکو کوا صدر رکو کون کو نام وہ دا ترتیب دا پارا نہ دے چکنی دا سجدہ و مخ کے ادا رکو بور پسے کے نہ رکو مخ کے را اسجدہ ور پسے را خدا سجدہ مخ کے پدی بنیاد ذکر کرلا چی دا سجدہ پا حالت کے اللہ رب العزت تا دا انسان دیر زیاد نزدی ہوئی ابن الانباری وی چې مخ کې ویلو چې د رب تابعداری کوه د عام عبادت حکم یې ورکو نو وسجدی ورک عیدا مطلب چې په خپل مناسب وخت باندې سجده کوه اوس نه چې کله وخت راشي نو په هغه وخت کې سجده کوه او یادا چې د وسجدی معنی دار چې سولی مونږ کوه د مونږ چې کوم اجزا دي په دې کې د ټولو نه غوره جز هغه سجده را دی ته وی تسمیه تو شی بسم اشرف اجزائه یو سجده دی هغه نوم ورک چې هغه ټولو نه غوره جز باندې مشتمل دی. دا یو مشهور مجاز دی. لکه یو تن وی پلان کې مال چرګ حلال کړی دی. یوازې چرګ خونی روجی بهم خوړلی بینډې بهم خوړلی حکم چې جز اشرفی نه هغه ذکر کی او کله کله د مانځنم تعبیر په سجده سره کیږي لکه واد بار سجود او د مانځنه رستو او حدیث کې مرادی اذا دخل احدكم المسجد فليسجد سجدتين فليسجد سجدتين معنا دارا چې دې مونږ وکي ورکعي رکو کوا مع الراکعين سره رکو کوونکو نام دا څه ونه ویلو علامه الوسی دې مع الراکعات څنګه اخو زنانه را کنه او وی ویلو الراکعين گویا غلبه ورکړل سړول په خزو باندې دې ته وی طریقه تغلیب نو بنا بر غلبه او الراکعين ذالک من انبیاء الغیب دا چې دی اوریدل جمله معترضه لپاره د صداقت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم من انبیاء الغیب بعد د خبرونو د غیب نه دی نوحی الیک موږ د دې وحی کو تا وما كنت لديهم او ته نوی موجود د دې سره اذ یلقون اقلامهم کله چې غردول دی خپل قلمونه ایهم یکفل مریم چې کم یو با ساتنه کوي چې کم یو با په ذمہ اخلي بیبی مریم وما كنت لديهم تر دې سره موجود نه وي اذ یختصمون کله چې دی جګړه کوله مکه دو د خسنینا وما كنت لديهم اذ ذکرته وی ردینه دا مسلم معلومه شو چې پیغمبر حاضر ناظر نه دی وما كنت لديهم کله چې دی کلمونه غردول پاغه وخت کې نبی علی السلام موجود نو وما كنت لديهم یختصمون پاغه وخت کې نبی علی السلام موجود نو دا واقعات رته بیان کړی دي نه دا دلیل لدی دی چې ته پیغمبر یې لکه بل دی راځي وما كنت بجانب التور وما كنت لديهم اجمعوا امرهم ما كنت تعلم انت د دې ټول آیاتونو مقصد د نبی علیه الصلاۃ والسلام د نبوت اثبات دی. اقلامهم اقلام دا جمع د قلم د قلم قلم په معنا د مقلوم کا قلم قطعی ته ویل کیږي پرې کړه شوی هر وخت د قلم سر هغه قلم کیږي یعنی کټ کیږي سوکه ولا برابرۍ لکه قبض په معنا د مقبوض د قلم جمع اقلام جمع قلت ته اقلام افعال وزن دې جمع قلت ته جمع کثرت د دې راځي قلام قلم ته قلم زکه وی لانه یقلم دا کټ کول شي لکه عربی چې قلم ته زفری ما خپل نکونه کټ کړلو د قلم نه کم قلم مراد دی مشهور قلم ته مراد دی خلک چې پیلیکل کی دغه ته مراد دی نو دا د ربیع الشاس قول له چې امسات نه مراد ده او غی په ابو کې امسا چولې وا ابو مسلم ویلی دی چې دا څه خاص غشه و او پای باندې بدی قران دازی کوله خسنې وې په کو خدا ټول چې کم دینو کمزوري اقوال لی مشهور قلم چې دی دکته نه مراد ده د بی مریم د کفالت په باره کې جګړه و ار یو دا وی چې دار مال راکړی شي وجه سوا د مریم چې کم پلارو د بی مریم پلارو د عیسی علیه السلام نیکو عمران دا ردی امامو او دا ردی مشرو نو داغه پسترګه ورته قتل نه ار یو دا غختل چې عبادت مونږ کو خصمانه مونږ کو زه مدا چې مورو بیبی مریم د بیت المقدس د خدمت د پاره وقف کړی و نو دا څه وخت کې ار یو دا غواړي چې داغه خصمانه عبادت زو کما دایت نه دا مثلا معلومه شولا چې خسنه ټیک دی لکه دې کې خسنه شوي دی چې تاسو به خپل خپل قلمونه وغوردوي دا چا قلم چې د اوبو په سر ودری د زینا ناغه کس بره دو ده ده خصمانه کین ابو عبید ویم دریو انبیاء سره دا خصمی دا معامله شوی دا یو دا یونس علیه صلات و السلام رستو براشی پساهما فکان من المضحدین او دویم زکریه علیه صلات و السلام او دریم محمد رسول اللہ سلام چه بکل پس افرتن هم خصمی بیکو یو مسئله تفسیر قرطبی که روخ کلی شوی دا آیت پدیبان دلالت کی چې کله دا بی مریم زکریا علیہ السلام ته په دې وجه باندې ملوش ولا چې د زکریا علیہ الصلات والسلام خزه چې و د بی مریم ماسی و نو مسئله رو با اصل الخاله احق بالحضانه من سایر القربات دنیا نه علاوه دا ماسی چې دا بچی ډیر زیات حقدار دی چې مور یې نه ناغه واقعي طرف ته اشاره ده چې کله کلمونه وردول وما كنت لديهم نويت لدي سرا اذ يختصمون کله چې دی جګړه کوله باسوله کول دار خسن کی نمخ کې اذ قالت الملائکه تتمر کلام کله چې وی ملائکو یا مریم او مریم ان الله یبشرکی الله زیر در کی تا بکلمت منه پيو خبر سرا د خپل طرفنا پيو کلمه سرا د خپل طرفنا اسم المسيح عيسى ابن مريم نم ددبا مسيح وي عيسى زوير مريم اسم المسيح عيسى ابن مريم عيسى نم ده او مسيح لقب ده او ابن مريم كنيته يخبل نمي ايو لقبي ايو كنيتي اسم المسيح نم بردو علم بردو مسيح وي عيسى زوير مريم وجیان فی الدنیا والآخرہ مخورز بے پا دنیا و پا آخرت کے زکر نبی دی کنا شفاعت بے ہم قبلی گی ومن المقربین او دا نزدی کرو شو نبی دا اللہ پا نز باندے دا اللہ پا نز شکم نزدی کرو شوی داغی نبی حافظ ابن کثیر دے دے کہ او باس کردے دے شدا المسیح تا المسیح ولی وی لکی گی ناغوی قال بعض السلف نمی ندے کولی خوی بعض سلف ہوئی چی دبا چکر دیر لگولے سیاحت پا دک دیر زیادو دے وجن و تمسیح ہوئی چاویلی دی چنا مسیح و تردے وجن ہوئی چی دا کم قدمون چیو پا دے کے تلینو آوار قدمون ہو دے وجن و تمسیح ہوئی سوکوئی چی نا دے وجن و تمسیح ہوئی چی دا با لاس راکاگا پا مریضانو باندے اغاو بیاخ کے دا با اذن اللہ دے وجن و تمسیح ہوئی اللہ مالوسی ہوئی چی دا پا لاس کے اللہ دے لے برکت چی خو نچی چاوانے با لاس راکاگا را بخ کے دا دارا حسن سے نم نقل لے یو خود ادب مقابلہ کے مسیح الدجال لے ختم مسیح وی لکھی گی ناغل دے وجنہ چھ ددہ آیا اس طرح چھ کمدن آگا مسح شوی دا زکو تا مسیح ہوئی دیوام دا زمکا کے چکر لگی پا لگ مودہ کے بگرزی را گرزی زکو تا مسیح ہوئی ویکلم الناس فی المادی وکالام او خبری بکوی دا خلق سرا فی المادی پا زانگو کی فی المادی دا مور پا غیق کی وکالا او پا پوخ عمر کی خبری بکوی نو مفسرین ہوئی چھ بعد معشومان پا وڑکوالی کے خبری کردی دی عیسیٰ علیہ السلام ہم کردی دی ویدی دی کنا پزانگو کے یار امور پا غیقا کہ انی عبداللہ تفسیر قرطبی کے دو مصنف ابن ابی شیبہ پاوالا دا خبر نقل کردی دی چھ دریو تنو صرف پا دق وقت کے خبری کردی دی زانگو کے یو عیسیٰ علیہ السلام بل صاحب یوسف شہر شاہد من آلیا او بل غجوریج بخاری کی چکم واقعہ رازی چاپا کے نورم سے واقعی دی خدا درید حسر دا پارا ذکر دی چی دا خم پس صحیح سنت سر صافت خبر دا چی اصحاب الاخدود چکم ترشوی دی او اگی کمی صداگانی ورکولی یو خد مخ کیو غردولا ناغ وقت یو معشوم خبری کردی دی نسا معشومانو پا اڑکوالی کے خبری کردی دی دا دے معشوم دا عیسیٰ علیہ السلام خبرے اگر دا مور دا پاکوالی دا پاروے اور دا خبرے اگر دا توحید دا بیان دا پارا چکم دے ناغوے اس دے دے کہ یو اشکال ظاہر کے دار آدھی چھو ویکلم الناس فی المادی وکالا نو دا کال دا ذکر اولے کردے دے ذکر کال وی لکی گی پوخ عمر تا نو پوخ عمر کے خوارسو خبری کولی شی نو دا آگے جواب دارے چھے دے دیل ذکر کا چھے پدہ کہ زمانہ اثر کی اس معشوم دے او یو وقت بدا سے راشی چھے دے وہ کہولت ترسی نہ چھے پچا کہ زمانہ اثر کی نہ غطہ الہ مو آیا او چھے رستو راکوزی گی راکوزی دو طرف تا وہ مشارہ ہوشی او چھے کل راشی نہ زدب پا خبرو کے بس فرک نہیں لکہ دا اڑکوالی او دغ وقت کے راکہ میں خبری چھے دی دا بالکل پیو نہا جو پیو ترتیب سرائی ومن الصالحین او دا کامل ہونے کانو نبئی سوال لکیفیت ہو قالت اوے دے رب انا یکون لی ولدن اے دما ربا سنگ با سرنگ با کی گی دما بچے ولم یمسسنی بشر ماتا ندر عرصے دلے اس قسم لے انسان نپ جائز و نپ ناجائز طریقے قالا جواب کے وطوی رشو ہوئی وطا اللہ کذالک اللہ یخلق ما یشاء دکشان چھ سنگئی استاو بچے